وہ اس کی کمر مضبوط ہوتی ہے، پھر موٹی ہو جاتی ہے اور اپنے تنے پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا ہی ان کی مثال ہے کہ ابتدا میں کم تھے، جماعت کمزور تھی، آہستہ آہستہ ترقی ہوئی۔ جیسا کہ پودا جو ہے ابتدا میں کمزور ہوتا ہے، پھر اس کے اندر تر و تازگی رونق آتی ہے اور پھر وہ اپنے پاؤں پر، اپنے تنے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسی مثال ہے اس کی، اس جماعت کی مثال۔ یہ ابتدا میں کمزور تھے اور تھوڑے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے زیادہ کر دیا، جماعت مضبوط ہو گئی۔ جیسا کہ ایک پودا مضبوط ہو کر اپنے تنے پر کھڑا ہو جاتا ہے، وہی مثال ہے ان کی۔ اور یہ کھیتی والوں کو خوش لگتا ہے، دیکھتے ہیں کہ اب تنے پر یہ کھڑا ہو گیا ہے پودا، اب اس کے ساتھ خوشے لگیں گے، دانے اس کے اندر آئیں گے، اناج حاصل ہوگا، انسان اور جانور اس سے فائدہ اٹھائیں گے، تو یہ کھیتی والوں کو خوش لگتا ہے۔ اللہ نے اس جماعت کو مضبوط کیا ہے، طاقتور بنایا ہے، لِيَغِيظَ بِهِمِ الْكُفَّارَ، تاکہ کافروں کو ان کی وجہ سے غصے میں ڈالے۔ کافر جلتے ہیں، ظاہر ہے کہ کافر مغلوب ہوتے ہیں، کفر کا پروگرام، شرک کا ختم ہوتا ہے اور ایمان اور توحید کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، اور اس جماعت کی بدولت تو کافر تو جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جماعت کے ذریعے کافروں کو جلاتا ہے۔ اسی واسطے امام مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو صحابہ کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے، جلتا ہے، وہ کافروں کے ساتھ شریک ہوگا، کیونکہ اللہ نے کافروں کو جلانے کا ذکر فرمایا اس جماعت کے ذریعے۔ کوئی سچا مسلمان ان کے متعلق بدگمانی نہیں کر سکتا۔ پاک لوگ تھے، قدسی صفات لوگ تھے، اللہ نے جن کی یہ صفات بیان فرمائی ہیں اور اس کو نمونے کی جماعت کے طور پر پیش کیا کہ آئندہ جو بھی دنیا میں کوئی سچا انقلاب ہوگا وہ اسی جماعت کے نمونے پر ہوگا۔ ان کی وفاداری، ان کی مکمل اطاعت اور ان کا انتہائی مال اور جان کے ساتھ قربانی اور موت کی فکر کو قبول کرنا، یہ ساری اس جماعت کا نمونہ آئندہ کے لیے رہے گا۔ ان کے مطابق جو ہوگا وہ کامیاب ہوگا، ورنہ نہیں، اس کو کامیابی نہیں ہوگی، نہ اسلام کا مجموعی غلبہ حاصل ہوگا ان صفات کے بغیر جو اللہ نے اس جماعت میں پیدا کی۔ پھر اللہ نے ان کے بارے میں وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ کیا ہے، جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، یہ ساری جماعت ایسی تھی، تو اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے مغفرت کا، کہ جو کوتاہیاں اور لغزشیں ہوں گی اللہ ان کو معاف فرمائے۔ انقلاب کے دوران کئی قسم کی غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، صحابہ کرام سے بھی، لیکن اللہ نے مغفرت کا وعدہ فرمایا، وہ سب معاف ہو جائیں۔ کیوں؟ ان کی نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری اور اطاعت، فرما برداری اور دل کا جو ایمان اور یقین ہے وہ بہت بڑا ہوا، کمال درجے کی اطاعت، فرما برداری اور ایمان ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ چھوٹی موٹی غلطیاں جو سرزد ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا اعلان فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ اس اجر عظیم کا ان کے لیے کہ خدا تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا۔ یہ 29ویں آیت آخری ہے، جس کے اندر صحابہ کرام کی فضیلت، برتری، ان کا پیشوا، مقتدا ہونا آئندہ لوگوں کے لیے، انہی کے نمونے پر کام کرنا، اور ان کے وہ صفات کمال اور وہ خوبیاں کہ جن کی وجہ سے اللہ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا، وہ نبی کی جماعت اور اس کی معیت میں شمار ہوئے، اور اس کام کا اجتماعی ہونا، انفرادی نہ ہونا، نبی بھی ان کے ساتھ شریک ہے اور یہ جماعت بھی ایسی ہے جن کا یہ پروگرام ہے جو اللہ نے پچھلی آیت کے اندر بیان فرمایا تھا۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، نہ آگے بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ تعالی سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الحجرات ہے۔ حجرات حجرے کی جمع ہے، حجرہ مکان کو کہتے ہیں، کمرہ کمرے کو حجرہ کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر ان کمروں کا ذکر ہے جو مسجد نبوی کے ارد گرد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کرائے تھے، اور جن حجروں کے اندر امہات المومنین کی رہائش تھی، جبکہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ حضور تشریف لے گئے تھے، وہ مختلف کمرے تھے، ان میں امہات المومنین رہائش پذیر تھی۔ بعض دوسرے حضرات بھی ان کمروں میں سے بعض کے اندر رہتے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، بڑے مکانات نہیں تھے۔ ان حجروں کا ذکر ہے تو اسی لفظ سے اس کا سورۃ کا نام سورۃ الحجرات ہے۔ ہجرت کے بعد یہ نازل ہوئی ہے مدنی زندگی میں، اور مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے سورہ مجادلہ نازل ہوئی تھی، اس کے بعد یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ اس کی 18 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں، 342 الفاظ ہیں، اور 1476 حروف پر مشتمل ہے یہ سورہ مبارکہ۔ پچھلی سورتوں کے ساتھ اس کا خصوصی ربط اور تعلق ہے۔ پچھلی بھی دونوں سورتیں مدنی زندگی میں نازل ہوئی تھی، اور یہ بھی، یہ اس سورہ مبارکہ کے اندر جیسا کہ حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور مسلمانوں کی جماعت کے حقوق بیان فرمائے ہیں، حضور کے حقوق اور آداب، اور جو مسلمان بھائی ہیں ان کے حقوق اور آداب۔ تو پہلی سورتیں دراصل وہ جہاد کے موضوع پر مشتمل تھی، سورہ قتال بھی، سورہ محمد اور سورہ فتح۔ تو جہاد اور قتال سے اصلاح عالم ہے، تمام جان کی اصلاح اس پر موقوف ہے، جہاد پر۔ اور اس سورہ مبارکہ کے اندر ایسے اصول ضابطے اور بیان کیے گئے ہیں جن سے اصلاح نفس ہوتی ہے، اصلاح نفس ہے، ان اصولوں کے ساتھ ان کو بیان کیا گیا ہے۔ کیونکہ دو ہی باتیں ہیں، اصلاح عالم اور اصلاح نفس، گویا اصلاح نفس کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الرحمان میں خلاصہ ذکر کر دیا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر آداب کی تعلیم دی گئی ہے، کہ مثلا اللہ کے نبی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امر و نہی سے پہلے کوئی بات نہ کی جائے، اور اللہ کے نبی کے سامنے آواز بلند نہ کی جائے۔ اس سورہ مبارکہ میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کسی فاسق آدمی کی خبر پر بغیر تفتیش اور تحقیق کیے ہوئے عمل نہ کیا جائے، اس کی پہلے تفتیش اور تحقیق کر لی جائے کہ یہ خبر درست بھی ہے یا نہیں، اور تو بغیر تحقیق اور تفتیش کے فاسق آدمی کی خبر پر عمل نہ کیا جائے. اگر مسلمانوں کی جماعت میں اختلاف واقع ہو جائے خانہ جنگی تو اس کی اصلاح کی کیا صورت اختیار کرنی چاہیے, یہ بھی بیان کیا گیا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ استہزاء و تمسخر نہیں کرنا چاہیے اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرنا چاہیے, اس کی بھی ممانعت کر دی گئی ہے. غیبت کی بھی ممانعت کی گئی ہے اور اس کی برائی کو بیان کیا گیا ہے. کسی دوسرے شخص کے بارے میں بدگمانی کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے. اور نسب کی بلندی کی بنا پر دوسروں کے مقابلے میں فخر کرنے کی ممانعت کر دی گئی ہے. اور آخر میں ضعیف الایمان لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے اور منافقین کو زجر و توبیخ کیا گیا ہے. یہ تمام لب لباب سورہ مبارکہ کا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ سورہ حجرات یہ دراصل مسلمان جیسا کہ پہلی صورتیں جو ہیں ان کے اندر جہاد اور قتال کا قانون تھا, حربی اور فوجی قانون, اور یہ سورہ مبارکہ مسلمانوں کا سیول لا, یہ سیول لا پر مشتمل ہے. اور اس کے اندر بارہ بڑے اصول بیان کیے گئے ہیں اور ضمنی تین اصول ملا لیے جائیں تو 15 ضابطے ہیں, 15 لا ہیں اور 15 قانون ہیں. یہ مسلمانوں کے سیول لا پر مشتمل ہے کیونکہ قرآن کریم کا جو انقلابی پروگرام ہے اس میں جماعت کی تنظیم اور ڈسپلن بھی بڑی ضروری ہے. صحیح پروگرام مضبوط جماعت کا ہونا ضروری ہے. سورہ قتال اور سورہ فتح میں حربی اور عسکری اور فوجی قوانین کا ذکر کیا گیا ہے جو قتال اور حرب اور جہاد کے سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں, اور مجاہدین کے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں. جنگ اور صلح کے قوانین کا ذکر کیا گیا ہے. گویا پہلی صورتیں جو ہیں وہ مشتمل ہیں لاز آف دی وار اینڈ پیس, یعنی جنگ اور صلح کے قوانین پر مشتمل ہیں پہلی صورتیں. اور یہ جو صورت مبارکہ ہے یہ غیر حربی قوانین پر مشتمل ہے, ان اصولوں پر کہ جو معاشرتی زندگی کے اصلاح کا مدار ہے ان پر نظم و ضبط جن سے قائم ہوتا ہے, اور سارے مسلمانوں کی جماعت کا ڈسپلن اور ضبط, اور مسلمانوں کی مملکت کا نظم و ضبط جن اصولوں پر قائم رہتا ہے, اور داخلی اور خارجی اصلاح کی صورتیں ان کو ذکر کیا گیا ہے. ان اصولوں پر عمل پیرا ہونے سے انسان بچ سکتے ہیں, ورنہ اگر ان اصولوں پر عمل پیرا نہیں ہوں گے تو ہر طرف زوال اور ادبار ہی ہوگا. نہ تو مرکز کوئی مضبوط ہوگا اور نہ کوئی جماعت. رجل پسند اور منافق لوگ یہ ایسے ہیں کہ ان سے سوسائٹی کو پاک رکھنا چاہیے. تہذیب اور تمدن اور اسلام کی سیاسی قوت کے لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگوں سے جماعت پاک ہو. تو یہ تمام ضابطے اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں. تو جدید اصطلاح کے مطابق میں نے عرض کیا کہ یہ مسلمانوں کا سیول لا, وہ تھا حربی قانون جو پہلی دو صورتوں کے اندر بیان کیا گیا, اور یہ تمام جماعت اور معاشرت کے نظم و ضبط اور تمام مسلمانوں کی سلطنت کے صحیح قیام کے اصول ہیں اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں. چنانچہ اللہ تعالی کا فرمان, یہ جو پہلی آیت ہے اس میں دو ضابطوں کا ذکر کیا گیا ہے. ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, پہلا ضابطہ یہی بیان کیا گیا اور یہ اہم ترین اور اصولی ضابطہ ہے. پیش قدمی نہ کرو، آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، یعنی اللہ اور رسول کے حکم اور اجازت سے پہلے کسی معاملے میں پیش قدمی نہ کرو. جس معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ اور رسول کی طرف سے حکم ملنے کی توقع ہو تو اس کے فیصلے سے پہلے آگے نہ بڑھو، اپنی رائے سے مت پیش قدمی کرو، بلکہ اللہ کے حکم کا انتظار کرو. جس وقت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ فرمائیں اس کے مطابق اس کو سنو توجہ سے، اور پھر اس پر عمل پیرا ہو جاؤ. خود بولنے کی بھی ضرورت نہ کرو، ادھر سے جو بات ملے بلا چون و چرا بلا پس و پیش اس پر عمل بن جاؤ. اپنی اغراض اور خواہشات کو اور اپنی آرا کو ان احکام پر مقدم نہ رکھو، بلکہ اپنی خواہشات اور جذبات کو اللہ تعالیٰ اور رسول کے احکام کے تابع بناؤ. یہ پہلے اصول میں یہ بات سمجھائی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور حقوق بھی، اور مسلمانوں کے آپس میں برادرانہ تعلقات قائم کرنے کے طور طریقے بھی، اور یہ کہ مسلمانوں کا جماعتی نظام کن اصولوں پر قائم رہ سکتا ہے وہ، اور ان پر کارمند ہونا ضروری ہے، اور وہ تمام نظام مضبوط اور مستحکم رہ سکتا ہے. اگر کبھی خرابی پیدا ہو جائے تو اس کا علاج کیا؟ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ تمام جھگڑوں اور نزاع اور جتنے بھی اختلافات ہوتے ہیں، ان کا منازعات یا مناقشات جو ہوتے ہیں، ان کے اندر اصل خودرائی اور خود غرضی ہوتی ہے. خود غرضی اور خودرائی جو ہے یہ انسان کو یہ مناقشات اور جھگڑوں اور تنازعات کی طرف لے جاتی ہے. تو جب یہ خود غرضی ہوگی اور خودرائی ہوگی تو جھگڑے پیدا ہوں گے. تو ان کا علاج پہلے اصول میں ہی بتلا دیا گیا ہے کہ اگر مسلمان اپنی شخصی رائے اور اپنی اغراض کو کسی بلند ترین معیار کے تابع بنا لیں تو کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی فساد نہیں ہوگا، کوئی تنازع نہیں ہوگا کسی قسم کا. ایسا بلند معیار کہ تمام مسلمان اپنے شخصی آراء اور اغراض کو اس کے تابع رکھیں، وہ بلند معیار اللہ اور رسول کے ارشاد ہی ہو سکتے ہیں. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تشریح میں اس طرح فرماتے ہیں: لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی لا تقولوا خلاف الکتاب والسنۃ. بھئی اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے خلاف کوئی بات نہ کرو. یہی مفہوم ہے. تمام شخصی آراء اور خود غرضی، خود رائی وغیرہ، ان سب کو چھوڑ کر ایک بلند معیار کتاب اگر اپنے آپ کو رکھو گے، اپنی آراء کو، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تم بچ جاؤ گے اور ہر طریقے سے تمہارے حالات درست ہوں گے، تمہیں تہذیب اور تمدن میں ترقی نصیب ہوگی. وقتی طور پر چاہے اس میں تکلیفی کیوں نہ اٹھانی پڑے، کیونکہ بعض احکام کی تعمیل میں اشکالات پیدا ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، لیکن نتیجہ اس کا ہی ہمیشہ اچھا ہوگا. دنیا اور آخرت کی فلاح اسی سے نصیب ہوگی. تو یہ پہلا اصول یہاں بتلا دی، اے ایمان والو نہ آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، یعنی اپنی ذاتی خود غرضی اور خودرائی سے کوئی بات نہ کرو، اللہ اور رسول کے فرمان کی تابع رکھو اپنی رائے. ایک اصول تو یہ بیان فرمایا، اور دوسرا اصول وتقوا اللہ، ہر حالت کے اندر اللہ سے ڈرتے رہو. یہ خدا خوفی وہ بڑا اور بلند اصول ہے کہ جس کی وجہ سے انسانوں کو فلاح نصیب ہوتی. ہر جگہ قرآن میں تقوی اختیار کرنے کی یعنی تلقین کی گئی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تقوی کی تفسیر میں اپنی کتاب غنیت الطالبین میں یہ آیت لکھی ہے: ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، تقوی کے اندر عدل اور احسان، ینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یہ فحشاء بغی منکر سے اپنے آپ کو بچانا اور عدل و انصاف کا پابند ہونا اور نیکی کو اختیار کرنا، تقوی اسی کو کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان شرک کفر نفاق سے بچ جائے، پھر قبائل سے بچ جائے، پھر مشتبہات سے بچ جائے، وہ کمال درجے کا متقی ہوگا اور حدود شرع کی حفاظت کرنے لگ جائے۔ الحافظون لحدود اللہ، اور یہ ہے اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھے، یعنی چودراہٹ میں مبتلا نہ رہے، عاجزی اور انکسار اختیار کرے۔ تو عدل ضروری ہے تقوی کے لیے، تو یہ عدل اور احسان والی بات کو اختیار، یہ تمام کی تمام باتیں اس کے اندر آتی ہیں۔ تو دوسرا اصول تقوی، تقوی اختیار کرو، اسی وجہ سے تمہاری اطاعت کامل ہوگی اور اغراض اور خواہشات کی یعنی شر سے تم بچ سکو گے۔ اور یہ بات بھی سامنے رکھو کہ اللہ تعالی ہر ایک بات کو سنتا ہے، اور ہر چیز کو جو کائنات میں واقع ہوتی ہے، تمہاری تمام حرکات و سکنات خدا جانتا ہے، ہر چیز خدا کے علم میں۔ زیادہ سے پہلی آیت میں یہ دو ضابطے سمجھا دیے گئے جن پر تہذیب اور تمدن اور نظم جماعت اور نظام سلطنت کا بقا اور دوام استحکام جس پر موقوف ہے، وہ پہلے یہ دو ضابطے ہیں کہ اللہ اور رسول کے حکم سے آگے نہ بڑھے آدمی کسی چیز میں، تمام معاملات میں پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ اور رسول کا حکم معلوم کیا جائے، کیا پھر آگے انسان پیش قدمی کرے۔ لیکن دنیا میں ایسا ہی دیکھا جاتا ہے کہ ہر چیز اپنی خواہش اور مرضی سے ہی انجام دی جاتی، ایسا کوئی آدمی لاکھوں میں ایک ملے گا وہ بھی مشکل سے، کہ جو اپنے معاملات یا تمام تعلقات میں اللہ اور رسول کی بات کو پہلے تلاش کرے، ان لاکھوں میں ایک آدمی بھی ملنا مشکل ہے۔ اور تقوی والی بات جو ہے وہ بھی ظاہر ہے، یہ اکثر و بیشتر فسق و فجور کا زور اور غلبہ ہے، تقوی والی بات بہت کم ہی نظر آئے گی۔ تو پھر تمدن کیسے درست ہوگا، اور نظام سلطنت کیسے درست ہوگا، اور جماعت کا نظام کیسے درست ہوگا کہ جب بنیاد ہی خراب ہے سرے سے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نہ بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر، اور نہ بولو جہر سے اس کے سامنے بات کرنے میں، جیسا کہ تم جہر کرتے ہو بعض کے سامنے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے پاس، یہ وہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو خالص بنا لیا ہے تقوی کے لیے، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں آپ کو حجروں کی دیواروں کے پیچھے سے، اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکل کر آتے تو یہ بہتر ہوتی ان کے لیے یہ بات. اور اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا اور مہربان ہے. جس دستور اور قانون پر مسلمانوں کی معاشرت اور ان کی سلطنت کی بنیاد اور ان کی جماعت کا نظام صحیح اور مضبوط رہ سکتا ہے, وہ اصول اور قواعد اس صورت کے اندر سمجھائے گئے ہیں. ابتدا میں دو باتیں, پہلی آیت کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے اور حکم سے پہلے کوئی بات نہ کرو, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو, اس کا تقویٰ اختیار کرو. اب یہ دوسرے آداب اور احکام اللہ نے بیان فرمائے ہیں. یہ تیسرے نمبر پر یہ بات آئی کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, مت بلند کرو اپنی آوازوں کو اللہ کے نبی کی آواز سے. یہ چوتھی بات ہے. تیسری بات, اللہ کے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو. اور چوتھی بات, ولا تجہروا له بالقول, اور نہ جہر کے ساتھ بات کرو جیسا کہ تم بعض بعض کے سامنے بات کرتے ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال خبط ہو جائیں, ضائع ہو جائیں, اور تم کو اس کا شعور بھی نہ ہو. اللہ کے نبی کے دل میں قدورت پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے تم سے اور تمہارے اعمال کو برباد کر دے, تم کو پتہ بھی نہ ہو. اس لیے ایسی بات نہ کرو مجلس کے اندر جب اللہ کے نبی موجود ہوں, تو آواز نہ بلند کرو. یہ آواز بلند کرنے والی بات, اور دوسری یہ ہے کہ بولتے وقت اور کلام کرتے وقت ایسے تڑخ کر اور جہر کے ساتھ نہ بولو اللہ کے نبی کے ساتھ جس طرح کہ تم ایک دوسرے کے سامنے بے تکلفی سے بولتے ہو. یہ ادب سکھلایا گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آواز نہ بلند کرو, شور شر نہ کرو. آپس میں بھی اگر ایک دوسرے سے بات کرنی ہے تو بے تکلفی سے اور زور سے بات نہ کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی اگر کچھ کلام کرنا ہے, بات کرنی ہے, تو سلیقے اور ادب سے بات کرو. یہ آواز بلند کرنا اور جہر سے بات کرنا یہ ادب کے خلاف ہے. اور مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی تعظیم اور احترام کو ملحوظ رکھیں, شائستگی کے ساتھ بات کریں. عام بھی انسانی سوسائٹی میں یہ دستور ہے کہ ایک شائستہ اور مہذب بیٹا کبھی اپنے باپ سے اور اسی طریقے سے ایک لائق شاگرد اپنے استاد سے, اور اسی طرح اگر کوئی مرشد ہے, پیر ہے, تو مخلص مرید اپنے مرشد کے سامنے, اور اسی طریقے سے ایک سپاہی اپنے افسر کے سامنے, ایک ماتحت اپنے عہدیدار کے سامنے اس طرح بات نہیں کرتا بلکہ ادب کو ملحوظ رکھتے ہیں. یہ عام انسانی سوسائٹی میں یہ بات ہے. تو جب عام انسانی سوسائٹی میں یہ بات ہے تو اللہ کا نبی تو اس کا مرتبہ تو بہت بلند ہے. اللہ کے نبی کا مرتبہ اور اس کا جو مقام ہے اس کے مطابق کتنا ادب ملحوظ رکھنا چاہیے یہ بات تو سمجھ لینی چاہیے. سب سے زیادہ انسانی سوسائٹی میں اللہ کے نبی کا ادب اور احترام ملحوظ رکھنا چاہیے. گفتگو کرتے وقت بات چیت کرتے وقت پورے احتیاط کو ملحوظ رکھنا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بے ادبی ہو جائے اور حضور کی طبیعت میں کچھ قدورت پیدا ہو جائے تو آپ کی ناخوشی سے مسلمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا دنیا میں. حضور جس سے ناخوش ہوں ناراض ہوں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. اور ایسی صورت میں ممکن ہے کہ اعمال برباد ہو جائیں ضائع ہو جائیں, ساری زندگی کی محنت کی ہوئی اعمال نیک سب برباد چلے جائیں, اس کا اندیشہ ہے. تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اعمال کا ضائع ہونا یہ تو عام کسی فعل سے نہیں ہوا کرتا, کیونکہ اعمال کا ضیاع یہ یا تو کفر سے ہوتا ہے یا شرک سے ہوتا ہے یا نفاق سے ہوتا ہے یا ریا سے ہوتا ہے, جیسا کہ قرآن میں موجود ہے ریا اگر آئے تو اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. تو خالی بلند آواز سے اعمال ضائع نہیں ہوتے, البتہ اس میں یہ پہلو ہے کہ آواز کا بلند کرنا یہ استخفاف کے طریقے پر ہو اور یہ استہزاء کے طریقے پر ہو ایزا کے طریقے پر ہو تو اس سے یقیناً اعمال ضائع ہوں, کیونکہ اللہ کے نبی کے ساتھ استہزاء کرنا یا تمسخر کرنا یا گستاخی اور بے ادبی والی بات کرنی اس سے کفر لازم آتا ہے, لہذا اس سے اعمال کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے. خالی آواز بلند کرنے سے تو یہ بات نہیں ہے کہ عمل ضائع ہو جائیں, لیکن اس میں چونکہ یہ بات ہے کہ استخفاف کا پہلو بھی پیدا ہو سکتا ہے اور اس بنا پر اعمال کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے, تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے اندر اس ادب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے, حضور کی وفات کے بعد آپ کا کلام اور آپ کی احادیث کو سننے اور پڑھنے کے وقت بھی یہ ادب ملحوظ رہنا چاہیے, اور حضور کی قبر شریف کے پاس اگر حاضر ہوں تو وہاں بھی ان آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے. یہ مفسرین کرام فرماتے ہیں, چنانچہ یہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی الفاظ لکھتے ہیں اور دوسرے مفسرین کرام بھی. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر اکلیل میں ایسا لکھتے ہیں, وفات کے بعد بھی آپ کی قبر شریف کے پاس بھی ادب اور احترام ملحوظ رہنا چاہیے. یہ اور یہ فرماتے ہیں کہ حضور کے جو خلفاء ہیں یا علماء ربانیین ہیں یا اولی الامر ہیں ان کے ساتھ بھی درجہ بدرجہ ادب کے ساتھ پیش آنا چاہیے, اس واسطے کہ جماعتی نظام اس کے بغیر درست نہیں رہ سکتا. اگر فرق مراتب نہیں ہوگا اور ادب کو ملحوظ نہیں رکھا جائے گا بہت سی خرابیاں اور فتنے اور بگاڑ پیدا ہو جائیں گے, ان کا تدارک نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ ملحوظ نہ رکھا جائے کہ بھائی جتنے بھی قابل احترام حضرات ہیں ان کے سامنے ادب اور احترام سے پیش آنا چاہیے. اللہ کی نبی کی ذات تو سب سے بلند و برتر ہے, تمام نوع انسانی میں سب سے زیادہ واجب الاحترام, پھر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام, پھر آپ کے خلفاء راشدین و صحابہ کرام, اولیاء امت, علماء ربانی, محدثین, فقہا, متکلمین اور تمام بزرگان دین جنہوں نے اللہ کی دین کی خدمت کی ہے, جس طریقے پر وہ تمام ادب اور احترام کے لائق ہیں. تو یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہارے اعمال ہی ضائع نہ ہو جائیں. چنانچہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے کہ جو اس ادب کو محفوظ رکھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مجلس کے اندر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. قبیلہ تمیم کے کچھ لوگ آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے ایک شخص کو ان کا امیر مقرر کرنے کا ارادہ فرمایا کہ ان کو ہی ان کا امیر مقرر کر دیا جائے. تو حضرت ابو بکر نے ایک شخص کے بارے میں رائے دی کاکا ابن مابت کہ حضرت اس کو مقرر کر لیں, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقرا ابن حابس تمیمی, یہ دونوں سردار تھے, انہوں نے رائے دی کہ اقرا کو مقرر کر لیں. اور اسی سلسلے میں حضور کی مجلس میں آپس میں تکرار ہو گئے. ابو بکر نے کہا تم میری بات کی مخالفت کرتے ہو, انہوں نے کہا کہ میں ٹھیک رائے دیتا ہوں آپ کیوں. یہ تکرار جو تھا یہ ناپسندیدہ تھا. تو جب یہ آیت نازل ہوئی یہ لوگ بہت پشیمان اور نادم ہوئے. اس کے بعد کبھی بھی مجلس کے اندر اونچی آواز سے بات نہیں کی, ہمیشہ پست آواز سے بات کرتے تھے, بلکہ حضرت عمر ایسی آواز سے کہ ان کی بات کو سمجھنے کے لیے پوچھنا پڑتا تھا, اس قدر محتاط ہو گئے تھے. اور ایک صحابی حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ایک تو ذرا کان سے بھی بھاری تھے اور ان کی آواز قدرتاً بلند تھی. تو جب یہ آئے تو اتری تو وہ ڈر کے مارے گھر میں بیٹھ گئے, اور وہ کہنے لگے کہ میں تو جب بولتا ہوں تو آواز میری بڑی اونچی ہوتی ہے, تو میرے تو اعمال ہی ضائع ہو گئے اور میں تو منافق بن گیا, ڈر کے مارے گھر میں بیٹھ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ سے پوچھا کہ ثابت ابن قیس کہاں, کیا بیمار ہو گیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور تو میرا پڑوسی ہے لیکن مجھے تو ان کی بیماری کی اطلاع نہیں ہے. چنانچہ ان سے جب پتہ چلایا گیا تو انہوں نے یہ بات کی کہ میں آواز میری اونچی ہوتی ہے اور میرے تو اعمال برباد گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں, اس کے اعمال برباد نہیں ہوں گے, اور یہ مطلب نہیں ہے وہ جہنمی نہیں ہے بلکہ وہ جنتی ہے. حضور کے سامنے آئے تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ زندگی تمہاری پسندیدہ گزرے اور موت شہادت کی پاؤ. چنانچہ ایسا ہی ہوا, یہ زندگی تو ان کی پسندیدہ تھی ہی, نیکی ہر وقت کرتے رہتے تھے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب مسیلمہ کذاب کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈ میں یہ ثابت بن قیس بھی تھے اور حضرت سالم وہ بھی تھے. تو یہ مسیلمہ کذاب کے ساتھ بہت لشکر تھا, قبیلہ بھی بہت بڑا تھا اور دوسرے قبائل بھی اس نے ملا رکھے تھے, اور یہ بڑے سخت لوگ تھے. بڑی شدید لڑائیاں ہوئیں ان کے ساتھ اور بہت آدمی ہلاک ہوئے, اور مسلمانوں میں جو بڑے بڑے کام کے لوگ تھے وہ بھی بہت شہید ہوئے. چنانچہ مسیلمہ کذاب کے ساتھ لڑتے ہوئے 1200 حافظ قرآن اور قاری حضرات بھی شہید ہوئے, اور بعض روایات میں 1700 کا ذکر بھی ملتا ہے. تو بہرحال جملہ 27,000 آدمی ہلاک ہوئے, اس کے آدمی بھی بہت مارے گئے. بڑا فتنہ تھا, خدا نے اس کو ختم کیا. تو اب مسلمہ کے ساتھ لڑائی لڑنے میں بعض موقع ایسے آئے کہ مسلمان پسپا ہو جاتے تھے، تو حضرت ثابت نے اپنے ساتھی سے کہا، یعنی حضرت سالم حذیفہ، ابو حذیفہ سالم جو تھے یہ بڑے آدمی تھے، حضور نے امت کے لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ان سے قرآن سیکھا کرو، عبداللہ ابن مسعود اور یہ بھی عبی ابن کعب، یہ حضرات تھے کہ ان سے قرآن سیکھو، تو وہ حضرت تھے، تو ثابت کہنے لگے کہ، اور یہ سالم کہنے لگے کہ بھائی حضور کے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوا، ہم لوگ ثابت قدم رہتے رہے ہیں دشمن کے مقابلے میں، تو دونوں حضرات نے کہا کہ اب اس طریقے سے مقابلہ کریں گے کہ تاکہ بھاگنے کا موقع نہ رہے، تو گڑھا کھود کر کے پاؤں ٹکا کر کے دشمن کا مقابلہ کیا انہوں نے، یہاں تک کہ دونوں نے شہادت کی موت پائی۔ جس وقت یہ شہید ہوئے تو امام قرطبی اور بعض دوسرے مفسرین کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ ان کے جسم پر ایک عمدہ قسم کی زرہ تھی، زرہ بکتر، لوہے کی قمیض جنگ میں جس کو استعمال کرتے تھے، کوئی مسلمان وہاں سے گزرا تو وہ زرہ اس نے اتار لی اور اپنے پاس رکھ لی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ رات کے وقت ایک مسلمان کو خواب میں ثابت نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے جسم سے زرہ اتار لی ہے فلاں شخص نے اور اس کی رہائش کی جگہ بھی بتلائی اور مقام بھی بتلایا کہ فلاں جگہ یہ زرہ رکھی ہوئی ہے، ہانڈی کے نیچے رکھی ہوئی ہے، اوپر فلاں سامان رکھا ہوا ہے اور شہر کے فلاں طرف رہتا ہے، اور اسی مسلمان سے جس کو خواب میں نظر آئے تھے انہوں نے کہا کہ تم جب مدینے جاؤ گے تو خلیفہ رسول حضرت ابو بکر صدیق سے یہ کہہ دینا کہ میرے اوپر اتنا اتنا قرضہ ہے، فلاں فلاں کا میں نے دینا ہے، تو اس کو نظر انداز نہ کرنا۔ وہ مسلمان جس نے خواب میں یہ بات دیکھی تھی اس نے چل کر وہاں حضرت ابو بکر کے سامنے ذکر کیا، اور وہ زرہ جو تھی جس مسلمان نے لی تھی اس کا بھی تتبع کیا گیا، وہ زرہ بھی نکلی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی وصیت کو بھی نافذ کیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی واقعہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کسی کی وصیت کو نافذ کیا گیا، لیکن ان کا خواب ایسا تھا اور ان کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا۔ تو یہ بلند آواز والے تھے اور یہ گھر میں جا کر بیٹھ کے حضور نے ان کو بشارت سنائی تھی، تو اس سے معلوم ہوا کہ خالی آواز بلند کرنا نہیں بلکہ جس میں بے ادبی یا گستاخی کا شائبہ ہو یا استہزاء ہو یا تمسخر ہو یا استخفاف ہو، ان چیزوں سے ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کے قلب مبارک میں تقدر پیدا ہوگا، اور تقدر پیدا ہوا تو ظاہر ہے کہ اعمال ضائع ہو جائیں گے، تو انسان کے لیے وبال بنے گا، اس لیے مؤدب رہنے کی تعلیم دی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو ضروری ہے، تو اس طرح آپ کے جانشین اور جتنے بھی بزرگ ہیں درجہ بدرجہ ان کے ادب کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے جس پر نظام جماعت درست رہ سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالی نے ان لوگوں کی تعریف کی، ان الذین یغضون اصواتهم، جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، یہ وہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو خالص کر دیا ہے تقوی کے لیے، ان کے دلوں میں اللہ نے تقوی کی خاص بات رکھی ہے کہ آپ کی مجلس میں ہمیشہ تواضع ادب اور تعظیم سے بہت بولتے ہیں، پیغمبر کی آواز کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں میں ادب کی تخم ریزی کی ہے اور ان کے دلوں کو خالص بنا لیا ہے تقوی اور پاکیزگی کے لیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ چار چیزیں جو ہیں اللہ کی شاعری میں سے بہت بڑی ہیں، اعظم شاعر اللہ ہے، قرآن ہے، پیغمبر کی ذات ہے، کعبہ اور نماز ہے، ان کی تعظیم سب سے زیادہ ملحوظ رکھنی چاہیے۔